نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 183 سے. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیے گئے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، لکھے گئے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ، ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے چنے، فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریدن، بیمار، او علی سفرن، یا اوپر سفر کے، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یتیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن، فدیہ ہے، طعام، کھانا، مسکین، ایک مسکین کا، فمن، تو جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہوا، تو وہ، خیرن، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، وان، اور یہ کہ، تصومو، تم روزے رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم علم رکھتے، تم جانتے، شہر، مہینہ، رمضان، رمضان کا، الذی، وہ ہے جو، انزل، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، ہدل للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلائل، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان، یعنی فرق کرنے والا، فمن، تو جو کوئی، شہدہ، حاضر ہو، یعنی پائے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصم ہو، پس چاہیے کہ روزے رکھے اس کے، ومن کانا، اور جو کوئی ہو، مریدن، بیمار، او علی سفرن، یا اوپر سفر کے، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، يريد الله، چاہتا ہے اللہ، بكم، ساتھ تمہارے، اليسرا، آسانی کو، ولا يريد، اور نہیں چاہتا، بكم، ساتھ تمہارے، الاسرا، تنگی، ولتکملوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، العدت، گنتی کو، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اوپر اس کے، ماں جو، ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم، اور تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سوال کریں تجھ سے، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فانی، تو بے شک میں، قریبن، قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوتا، پکار کا، ادائی، پکارنے والے کی، اذا، جب بھی، دعانی، وہ پکارے مجھ کو، فلیستجیبو، پس چاہیے کہ وہ بات مانے، لی، میرے لیے، ولیؤمنو، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بی، ساتھ میرے، لعلہم، تاکہ وہ، یرشدون، وہ راہ راست پائیں، احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلت الصیام، روزوں کی رات کو، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف تمہاری بیویوں کے، ہن، وہ، لباس لکم، لباس ہے تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانونا، تم خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتابا، تو وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، انکم، تم سے، فل آنا، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، دھاگا، الابید، سفید، من الخیط، دھاگے سے، الأسودِ، سياه من الفجرِ، فجر سے، ثم، پھر، أتمّ، پورا کرو، الصيام، روزے کو، إلى الليل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشروهن، تم مباشرت کرو ان سے، وأنتم، حالانکہ تم، آکفونا، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک، یہ، حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، فلا، پس نہ، تقربوها، تم قریب جاؤ ان کے، كذلك، اسی طرح، يبين، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، آیاته، آیات اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلهم، تاکہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتدلو، اور تم پہنچاتے ہو، بہا، ان کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم کھالو، فریقا، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، سات گناہ کے، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو. الفاظ کی وضاحت. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، الصیام، روزے رکھنا. صیام مصدر بھی ہے اور صیام صوم کی جمع بھی ہوتا ہے. اگر اس کو صوم کی جمع مانا جائے تو اس سے مراد ہوگی روزے، اور اگر مصدر مانا جائے تو مراد ہوگا روزے رکھنا. صیام کا جو لفظ ہے یہ صوم سے ہے، صاد واو میم، کسی چیز سے رک جانا، اس کو چھوڑ دینا. مثلا عربی میں کہتے ہیں صام الفرس صوما، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا. اسی سے لفظ صائم ہے، جس کے معنی ہے وہ شخص جو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جائے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے. کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلی امتیں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. ایامن، دن ہے، یوم کی جمع، معدودات، گنے چنے. معدود سے، معدود کس سے ہوتا ہے؟ عین دال دال، عدد. فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او یا علی سفرن، اوپر سفر کے، یعنی مسافر، فعدتن، تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے. وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یتیقونہ، یتیقونہ، اس کا روٹ ہے توئے واو قاف، توق. اطاقہ، یتیقو، اگر اس سے اس کو مانا جائے، یعنی باب افعال سے، تو اس کا معنی ہوگا طاقت زائل ہونا، کیونکہ باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے سلب. ابھی صرف اتنا سن لیجئے، بعد میں جب آپ باب افعال پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کی طاقت زائل ہو چکی ہو، بوڑھے ہوں، مریض ہوں، صحت کی کوئی امید نہ ہو. پھر اسی طرح یتیقونا، اگر فاقہ سے ہو یعنی طاقت رکھتے ہو، تو پھر طاقت رکھتے ہو سے مراد یہاں یہ ہوگی کہ وہ کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی دوسروں کو کھلا سکتے ہو. یا پھر اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو. اور بعض کے خیال میں اس سے پہلے لا تھا جو محذوف ہو گیا، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے. فدیتن، فدیہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بدلہ. طعام کھانا، مسکین مسکین کا، ایک مسکین. فمن، تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، تو واو این اس کا روٹ ہے. خیرن، کوئی نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے حق میں اچھی ہے. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے. رمضان کا لفظ جو ہے رمضا سے ہے، رے میم باد الف کے آگے حمزہ. رمضا وہ بارش جو موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو غبار سے پاک اور صاف کر دیتی ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے. ہم رمضان کہتے ہیں عربی میں، یہ رمضان ہے. رمضان الذی، وہ جو انزل، نازل کیا گیا، فی ہی اس میں، القرآن و قرآن، ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا. فمن شاہدہ، تو جو کوئی پائے یا حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصم ہو، تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. ومن کان مریدن، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفرن یا مسافر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسرا، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو، پوری کرو گنتی. تُكْمِلُوا، روٹ آپ دیکھیے، کاف میم لام ہے اس کا، کامل، کامل اسی سے ہوتا ہے، مکمل کرنا، یعنی کسی چیز کی غرض پوری ہو جانا جس کے لیے وہ وجود میں آئی ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. تُكَبِّرُوا کا روٹ جو ہے کاف بے رے ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اوپر، ما جو ہدا کم، اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وإذا، اور جب سألک، سوال کرے تجھ سے عبادی، میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. یعنی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، یا قبولیت کی دعا کرے مجھ سے. یستجیبوا کا لفظ جو ہے جیم واو بے سے ہے، معنی ہے اس کا جواب طلب کرنا، جواب مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا. یعنی انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، ہدایت پائیں، راہ راست پر آ جائیں. اُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لَيْلَةُ الصِّيَامِ، روزوں کی رات میں، الرَّفَثُ، رغبت کرنا، رَافَ سَعْيَا، رے سے سے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فحش بات زبان سے نکالنا، لیکن عرف میں اس سے مراد شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، جس کو عربی میں جماع بولتے ہیں. الی نسائکم طرف تمہاری عورتوں کے، ہن وہ لباس لکم لباس ہے تمہارے لیے، و انتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ اللہ نے جان لیا، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانونا تم خیانت کر رہے، تختانونا کا اصل کیا ہے؟ خیانت، اس کا روٹ ہے خے واو نون، کیے گئے عہد کو نہ نبھانا، تم خیانت کر رہے تھے اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے، عفو درگزر کے معنوں میں، فالآن تو اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، باشرو کا لفظ ہے یہ بے شین ریس یا بشر، بشر سکن کو کہتے نا، یعنی کھال کے ساتھ کھال کا مل جانا، تو براد اس سے شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ہے، وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکم لکھا اللہ نے تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتم الصیام تمام کرو پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم حالانکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، عین کاف سے اس کا روٹ ہے، عاکفا معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، جمع دینا، جم کر کوئی کام کرنا، تو دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ایک جگہ جم کر مقید ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، گوشہ نشین ہو کر، جسے اعتکاف بولا جاتا ہے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، آیاتی ہی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، یعنی اپنے احکام، آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ احکامات، لعلہم شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل ساتھ باطل طریقے کے، اس کا روٹ ہے بے تو لام بطل، باطل کے کئی معنی ہوتے ہیں، مثلا نمبر ایک ابس اور بے مقصد بیکار، نمبر دو کوئی ایسی چیز جس کی عقل فطرت یا شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو، نمبر تین عدل انصاف شریعت معروف اور سچائی کے خلاف طریقہ، اور نمبر چار جھوٹ خیانت سود سٹہ رشوت چوری غصب اور معاملات کی وہ ساری قسمیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، وَتُدْلُو بِهَا اور تم لے جاتے ہو ان کو، تدلو کا لفظ جو ہے یہ دال لام واؤ سے ہے، دل ادلا کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا، کنواں دیکھا ہے کبھی؟ تو اس سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس میں ڈول ڈال کر، تو یہی سے اس کے اندر پھر کسی چیز تک پہنچنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی جیسے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، اسی طرح حاکموں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، یعنی رشوت دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈول ڈالنا، الی الحکام طرف حکام کے، لتأکلوا تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم سات گناہ کے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو.